välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Hej hej! Det här är avsnitt nummer 6 och den som pratar är Jonas Rosland och med mig idag har jag Marcus Eskola. Välkomna! Idag tänkte vi prata lite kring saker som binder samman med det vi gjorde förra podcasten. Mm. Förra podcasten pratade vi om cloud delivery egentligen. Ja. Pratade konsumtionsmodeller, tjänsteleveranser och så vidare. Och idag tänkte vi spinna vidare lite på det, fast ur ett annat perspektiv. Precis, det är ju inte bara hårdvara och mjukvara, utan det är ju faktiskt människor också. Wetware, som det kallas. Wetware. Wetware. Är det lite ny? Meatware kan vi kalla det. Men det är ju så, det är fortfarande i slutändan vi människor som kommer att ratta grejer. Och vi pratar ju en hel del om det här med en approach till hur man skulle börja. Mm. Och då var det ju inte bara liksom att ha ett 100% automatiserat datacenter från dag ett. Nej. Så likväl som att titta på att transformera sin IT-leverans och sin teknologi och automation och så vidare, så måste ju vi också genomgå en transformation för att börja arbeta enligt lite annorlunda modell kanske. Som IT-organisation. Som IT-organisation. Delvis personligen, men delvis som organisation i sin helhet då. Precis. Och så att det här blir ju ett jättemjukt. Väldigt podcast. Mjukt, väldigt, inte så fluffigt, men väldigt mjukt i alla fall. Ja, exakt. Så att det, om man tittar på den traditionella IT-organisationen idag, så det här, vi får försöka applicera det här på både små och stora organisationer, men förändringsgraden så kommer ju se olika ut för olika organisationer i olika storlekar. Jo, men det kan man ju säga. Mileage may vary. Ja, helt enkelt. Men traditionellt sett så kan man ju se det, med ju hårdare så är det ju så att man är ju egentligen strukturerad efter kompetenser idag. Det finns nätkillar som har hand om nätinfrastruktur, det finns serverkillar som har hand om serverinfrastruktur, ibland även operativsystem. Mm-hmm. Det finns storagegubbar som har hand om storage och storage-nätverk, eller ibland inte storage-nätverket heller, men i alla fall storage-relaterade saker. De är lite äldre alltså? Nej, inte killar versus gubbar. Goa gubbar behöver inte vara gamla. Det låter bra. Nej, men så i alla fall, så vi, krasst sett så är det ju så att dagens IT-organisation är kompetensorienterad. Ja, precis. Men när vi börjar, vi får väl glatt hänvisa till tidigare, förra avsnittet av podcasten, så är det saken inte hänger med på så kanske det är värt att besöka den. Lyssna gärna på den först innan ni fortsätter. Ja, det blir en repeat om massa saker. Det blir en lång podcast här. Men en sak som är definitivt man kan säga är ju att något som i den här transformationen av att övergå till en tjänstebaserad leverans som den kräver är ju en ny typ av roll skulle jag säga, som inte finns idag. Mm. Och det är någon form av, ska man säga, ett kundinterface. Någon som pratar med den som är kund. Precis. För IT-organisationen. Precis, det vill säga användare, verksamheten i sin helhet, eller line externa. Of business, ja, eller externa för den delen. Och det är egentligen så är det ju två olika roller i det där. Det har ju någon form av säljande roll. Vilket jag tycker är extremt intressant. Ja. Just säljrollen tycker jag är den mest underskattade. Absolut. För att om man kollar på allt det bra som ni har gjort där ute i IT-Sverige de senaste åren. Ni har gjort mängder med bra saker, men ibland så faller det platt för att ingen börjar använda det. Ja, eller att det finns där. Men kanske inte nyttjas till den fulla potential. För att det är ingen som vet om det. Nej. Och då har man ju egentligen inte misslyckats med tekniken. Man har inte misslyckats med implementationen. Nej. Utan det enda som har saknats då är ju säljmekanismen. Precis, att bära ut det till kunden. Man har gjort den digital helt enkelt. Ja. Ja. Men alltså, bra teknik, bra grejer, men kanske lite det har saknats ett fokus att bära ut budskapet. Det har inte varit någon där ute som har hängt upp posters på varför det här är den coolaste tjänsten någonsin. Mm. Reklamposters, det är faktiskt jag har sett det är flera IT-organisationer som har börjat med reklamposters för sina nya tjänster. Jag tycker det är skithäftigt, ja. Och helt rätt. Ja. För då får man ut meddelandet, för det är inte alla som läser mejlen som skickas från IT. Nej. Bara så ni vet det. Det är inte alla som gör det. Nej. Utan det kanske är bättre att sätta upp en poster i någon korridor. Kanske till kaféet eller någonting, ja, sånt där. Eller kanske i någon korridor där det går mycket folk. Ja. Så att folk blir exponerade till den. Precis. Kanske i receptionen och så vidare. Där man faktiskt ser saker och ting. Och så tänker man, men det där är ju någonting jag kan använda mig av. Ja, eller så ligger det gror i bakhuvudet till den dagen då man har ett användningsområde för det. Precis. Men det är också, skulle jag säga, att den här säljrollen har ju en annan sak. Vi pratade om det där att IT blir ju snarast mer en broker av tjänster. Så är ju den här säljrollens uppgift att fånga upp vad det är verksamheten efterfrågar. Ja, men se vad man behöver för någonting. Ja, alltså säger verksamheten eller en avdelning eller så här, vi behöver ha funktionalitet X. Mm. Det har man kanske inte, men just att ha någon som en motpart att prata med. Mm. Alltså det kanske IT-chefen har ju en mycket, mycket större palett att arbeta med än att vara fokuserad på att bära ut tjänsterna. Så det är inte kanske den personen som avdelningarna automatiskt går till. Vi kan ju ta ett konkret exempel. Mm. Vi kan ju ta verksamhetsansvariga pratar med det här customer facing interfacet, ja, som vi har då i IT-organisationen och säger vi behöver en bra collaboration-plattform, ja, för våra utvecklare, ja, till exempel. Våra utvecklare sitter spridda över hela Sverige, några sitter nere i Tyskland, ja, och vi behöver en bra collaboration-plattform där de faktiskt kan prata med varandra och utbyta idéer istället för att det blir jättelånga mejltrådar som ingen orkar läsa till. Nej, precis. Så vad kan vi göra för någonting? Mm. Och då blir det ju den här säljande personens ansvar att ta det här use caset tillbaka till IT-organisationen och se vad är det för tjänster vi just nu levererar som kan mätas mot det här behovet. Ja. Vad är det för tjänster som kanske finns där ute? Om vi inte har någon in-house som vi redan använder oss av eller någon extern som vi redan använder oss av. Vad finns det för någonting där ute som är det som skulle kunna leverera värdet av vad Precis. Som krävs? Som uppfyller då kraven för avdelningen men också kravet för informationssäkerheten som ändå hamnar under ITs hatt. Precis. Ja, men IT hanterar ju all information. Mm. Och då handlar det ju mycket om att se till att vi har att IT har möjlighet att leverera de tjänsterna som behövs. Mm. Antingen in-house eller publikt. Och fånga upp det här cloud-läckaget. Där folk går ut och på eget initiativ köper tjänster. Mm. Alltså det handlar om. Det handlar om egentligen om tjänsteutveckling och tjänsteförvaltning. Mm. Det är också till stor del. Där den här säljande rollen ska föra tillbaka feedback hela tiden till organisationen. Om det sen är en utveckling, eller vad ska jag säga, en tjänsteutvecklingsorganisation som sitter och tittar på intern, extern. Ja, precis. Traditionell service management helt enkelt. Så att, jag tror att det är definitivt en ny typ av tjänst som inte finns där ute som på ett eller annat sätt behövs. Mm. Då behöver man inte gå ut och anställa en Top Gun-säljare som ska sitta och förhandla Absolut kontrakt inte. Och sådana det ju, saker. Det är ju inte en sån person man ska ha, utan Nej. Det här är ju en person som verkligen kan förstå verksamhetens krav, sätta sig in i det behovet de har och sen kunna faktiskt prata med IT-organisationen på Precis. Ett smart sätt som gör att båda parter förstår varandra. Precis. För jag tror att det är där mycket har missats tidigare. Just att IT har sitt språk, verksamheten har ett helt annat språk. Ja. Och den kommunikationen har gått i stå. Ja. Och den här säljande personen kan ju då agera egentligen conduit mellan dem. Ja, precis. Och det är ju, där är det ju också att hitta, kan vi kombinera befintliga tjänster till att leverera det som som verksamheten efterfrågar, eller ska vi gå ut på stan och titta på om det finns någonting externt, eller ska vi faktiskt bygga upp någonting internt för de specifika krav vi har. Mm. Så att det är nog lite kreativ kreatör, säljare, lyssnare och översättare som är den typen av roll som ska uppfylla den biten. Så det är ju en bit som är liksom helt ny. Ja. Sen finns det ju lite andra, men tittar oss neråt i hierarkin. Nej, inte hierarkin, är fel ord. Men kedjan skulle man kunna säga. Kedjan och eller organisationsschemat. Mm, det kan vi säga. Så ser vi ju också att det blir ju lite... Det finns ju alltid ett antal arkitekter. Mm. Och där tror jag också att det kommer ju att ske en förändring eller ett behov. Det finns ett behov av förändring i alla fall. Alltså idag så är man är ju till exempel storage-arkitekt. Man har någon form av domänexpertis. Och den här kompetensfokuseringen igen som man är väldigt duktig på det. Mm. Och bör vara det också. Ja, men det behövs ju kompetensen lär ju fortfarande behövas. Så är det. Mm. Och vi kommer till sen också liksom att det kommer vi aldrig komma ifrån. Men här tror jag, det finns många som har det, men jag tror att vikten ökar av någon form av, vad ska vi kalla det för, en enterprise-arkitekt. Mm. Någon som har lite övergripande vy över hela leveransen. Exakt. Som kan egentligen ta de infrastrukturella tjänsterna, kombinera dem till någonting som sen kan gå vidare så att säga. Eller alternativt ställa rätt typ av krav neråt till domänexpertisen i form av domänarkitekten för storage eller för nät eller vad det nu kan vara. Och det är ju ett samarbete, självklart. För det är inte bara att ställa krav. Ett bra exempel som jag stött på när jag varit ute och pratat med universitet lite runt om, både här i Sverige och utomlands. Mm. Så kan man se ett sånt exempel som, där det inte räcker att man pratar med storage eller nät eller serverfolket. Mm. Och det är, exemplet är då streaming av, vad heter det, föreläsningar. Nice. Där man först och främst ska kunna livestreama föreläsningar medan de pågår. Just. Men även spara ner dem och ha möjlighet att streama dem efterhand. Just. Det vi behöver där egentligen är ju då serverkapacitet för streamingen. Mm. Vi behöver nätkapacitet för att se till att vi kan överföra streamingen så fort som möjligt. Vi kan ta in den och vi kan skicka ut den. Precis. Mm. Och vi behöver storagekapacitet för att kunna hantera den. Ja. Det där är ju ett typiskt exempel på där vi behöver någon som har inte bara domänexpertis. Nej. För pratar vi med storage-experten, storage-gurun, ja, då säger han att vi behöver så här mycket storage. Mm. Nätgurun pratar ju då om att vi behöver 10 gig överallt. Ja. Det är ju klart att vi behöver det. Och server-gurun pratar då om att vi behöver de snabbaste CPU-erna, mest minne och bästaste hårdvaran som finns att tillgå. Men om man då tar och kollar på det ur ett helhetsperspektiv, vad är det egentligen vi behöver? Mm. Och då kan man prata med de olika domänexpertiserna på ett bättre sätt och få dem att samarbeta. Och det är ju typiskt, och där har du, det är väl ett ganska bra exempel också, för att du har ju typiskt en input från verksamheten, det vill säga själva utbildningsdelen på universitetet som säger den här kursen som vi kör kommer ha 200 deltagare. Ja. Till exempel, som är ju en högst valid input till att säga att okej, 200 användare kommer att sitta och titta på den här sannolikt live. Mm. Men också i efterhand, vilket ger oss in data till så att säga, ja men om vi ska göra det här, vad behöver vi då för serverkapacitet för att kunna streama det till de här 200 samtidigt? Och behöver det för, vad ställer det för krav i nät och så vidare. Så det är ju absolut, alltså enterprise-arkitekten sitter ju lite där i limmet också mot den här, vad ska vi säga, customer-facing-rollen som ska liksom översätta det till den infrastrukturella delen. Mm. Så att det är definitivt en, jag tror att det är en ganska, det är en viktig roll. Det är en väldigt viktig roll, för annars så blir det ju att den som är då direkt ut på verksamheten ska inte behöva prata med all domänexpertis. Nej. För att då blir det för specifika frågor. Utan det är bättre att man då går från customer facing-delen ner till enterprise-arkitekten som tar ett helhetsansvar. Precis. För tjänsteleveransen upp mot den som är customer facing, så att man säger att ja, det är den här tjänsten som vi kommer kunna leverera med. Just. Den infrastrukturen och de tjänsterna, både interna och externa, som vi kan ha. Ja. Och det är det här vi kan leverera. Stämmer detta överens med de kraven som ställs? Ja, precis. Och så för man en dialog där. Ja. Och det är också där är ju också viktigt att för att ha den där, vad ska vi säga, en trattpunkt dit man får för in allt det här. För att han kanske kan säga så här, okej, men nu har jag fått från biologisektionen att det kommer att köpa för 200. Men jag råkar ju veta att herregud, historia ska ju köra för 100 000. Mm. Alltså, det kommer ju inte finnas ett projekt i så fall. Alltså, det finns ju någon form av möjlighet till koordination också kring olika saker. Mm. Att säga, okej, vi har, om vi ska försöka översätta det till en vanlig verksamhet, så kan det ju vara så att vi får ökade krav från en applikation, men det har följdeffekter på andra applikationer som också då behöver tas i beaktande kring det här. Att det är inte, ja, stoppar vi in en ny typ av funktion i SAP så kommer det generera följdeffekter som vi måste ta. Verksamheten i sig är bara intresserad av den här nya modulen. Mm. Och den kräver mer CPU, mer lagring, mer funktionalitet. I en andra delar av, så att säga, SAP-landskapet. Mm. Jag tror att det har också mycket med att göra nedbrytande för att få ner det till domänspecifika frågor, men också koordinerande för saker som sker. Mm. Det är ju, om vi tittar på den typen av applikationer som SAP till exempel, så har det ju påverkan på väldigt många avdelningar. Väldigt många avdelningar har sina specifika krav på specifika funktioner där man bara tänker på det. Och då måste man ha någonstans där man fångar upp den här saken. Det kan lika väl handla om titta på övergripande verksamhetskrav på tillgänglighet till exempel. Och sådana saker som kan påverka hela infrastrukturen och hur arkitekturen ska se ut. Mm. Och har du liksom designfilosofier snarare, eller liksom designprinciper gentemot domänexpertisen. Jo, har du ett storage team som levererar lagring med 5-9 upptid, 99,999% upptid. Ja. Sen har du ett nätverksteam som gör likadant med 5-9, jättebra. Alla servrar dock är standalone. Ja. Ja, då har du helt plötsligt inte 5-9 upptid. Nej. Utan då kanske du har närmare 95. Nej. Och det här är ju också en sån här, det kommer litet stickspår, men alltså det är typiskt, det är ju sån här, alltså tillgänglighet är ju den sammanfattade upplevelsen av en applikation. Mm. Det är ju slutanvändaren som bedömer egentligen om applikationen är tillgänglig eller inte. Det är inte huruvida servern är uppe. Nej, precis. Om en operativsystemet är uppe, då är applikationen uppe. Nej. Och där kan jag säga att tillgänglighet så delvis också innefattar prestanda. Om applikationen går så långsamt att jag som användare inte kan använda den, då är den inte tillgänglig. Mm. Lite kan man ju se tillbaka lite till två avsnitt sen när vi pratade med Joel Lindberg från VMware. Just det. Där de hade en Java-applikation, tror jag det var, som tog en halv sekund längre att tabba mellan olika fält. Då var den helt oanvändbar. Ja. Även om allting såg ut att snurra hur bra som helst, så var det helt oanvändbart för dem att kunna rulla tillbaka till det gamla systemet. Just det. Så det fixade sig ju givetvis efter lite tweakningar och sånt där. Men det är ju sådana saker som man också måste kolla på om man kikar då på tjänsteleverans. Vad är det för typ av tjänst jag levererar? Precis. Vad är det för tillgänglighet som jag ska ha på den? Vad är det för funktionalitet som jag ska tillhandahålla? Mm. Och där är det den här enterprise-arkitektens arbete att ta det övergripande ansvaret, så att säga, för att se till att alla delkomponenter levererar det de ska. Precis. Alltså det är inte nödvändigt att bygga lösningar för 100% tillgänglighet på allting. Nej. Det behövs inte. Och då, men som storage kanske vill göra det. Det gör kanske livet lättare. Men det kanske inte behövs. Nej. Och det omvända. Så om vi kollar på det vi har pratat om här då, så är det egentligen en ny roll som är customer facing, där vi har ett lim mellan verksamheten och IT-organisationen. Och sen vidare under där då, så är det enterprise arkitekten. En delvis, vad ska vi säga, så kanske en delvis ny roll, men också ett nytt ansvar. Kanske mer enterprise arkitekter finns ju där ute idag. I många verksamheter, men jag tror att det viktiga här är att det kanske är lite annorlunda ansvar. Vad ser vi sen då? Ja, sen är det ju folk som ska göra saker. Alltså, the doers. Ja, men vi pratar ju helt enkelt vanligt traditionell operations. Det finns ju där och det kommer alltid att behöva finnas där. Och där tror jag också att många, speciellt när cloud rullades ut på bred front som begrepp, så var det nog många som tänkte så här: herregud, men det här är ju inget bra. Vad ska jag göra på dagarna nu? Jag sitter och karvar lunar. Jag gillar det. Du är bäst på att karva lunar. Jag har svart bälte med tredje dagen i provisionering av lun från V-Max. Men det är ju fortfarande så, är det ju så att mycket av det här vi pratat om. Ja, vi har pratat om domäner i form av domänarkitekter, och det är ju ganska djup kunskap. Men om vi pratar om kompetenser, om att folk att göra saker i slutändan, så är det ju så att jag tror inte att, eller jag vet att den typen av expertis kommer ju aldrig försvinna. Vi behöver ju fortfarande personer med den kompetensen som kan driva infrastrukturen för att kunna leverera tjänster. Absolut, så är det. Så att jag tror snarast på en modell, eller att man som person kommer snarare ha tre eller fyra stycken områden, eller så att säga nivåer av kunskap. Kan du gå igenom dem? Ja. Absolut, absolut. Så jag tror att om vi börjar, man kan nog tänka lite som en upp- och nervänd pyramid då, spetsen neråt. Så någonstans där nere så kommer man ju ha ett expertisområde, det man är bäst på. Där man är en guru. Guru eller expert eller vad man nu vill kalla sig. Man är bäst helt enkelt. Ja, det är liksom bäst på firman. Svart bälte och tredje dagen i V-Max provisionering. Ja, men det är något. Sen kommer man ha ett specialistområde. Som kommer vara relaterat till sitt guruområde. Och det kanske är disksystem överhuvudtaget. Och det handlar ju mycket om att saker och ting kommer att hända i infrastrukturen. Det gäller att kunna felsöka, det gäller att kunna avhjälpa. Men ovanför det så kommer, tror jag, att man kommer säkert ha ett fokusområde. Som kanske är lite bredare, som kanske är end-to-end från server till lagring. Alltså HBAR, drivrutiner, en del operativsystem. Hur man zonar i SANet och ner till disksystemet. Förstår sig på köhantering i disksystem och på HBA-nivå. Multipathing policies. Så alla möjliga spännande saker. Men ovanför det så tror jag att Längst upp, ja. Precis. Den bredaste egentligen av det här. Så är det ju en bred förståelse för total infrastruktur. Alltså, och den kallar vi för? Generalist, skulle jag säga. Man är generalist på firewall, fast man är storage-gubbe. Man vet hur en firewall fungerar. Man har någon form av liksom hum om... Vi behöver öppna upp den här porten, det vet jag. Ja, hur precis. Man gör det, ingen aning. Och det behöver man inte veta. Nej. Vad är firewallens jobb? Eller vad är routerns jobb? Ja, det är någonting som man ska veta om. Och mycket av det här handlar ju om också att korsa språkbarriärer. Och bara för att, liksom, att när man pratar med nätgubben och han börjar prata om nätmasker, så ska man inte stå som ett frågetecken. Man bör ha en lite bredare IT-förståelse egentligen. Och jag tror att det kommer bli mycket viktigare framöver. För självklart kommer den här gurukompetensen kommer fortfarande vara ett behov. Absolut. Det är mycket möjligt att man kanske hyr in den kompetensen när den behövs. I många fall så kanske man inte behöver den gurukompetensen hela tiden. Nej, och kanske inte specifikt för alla områden heller. Nej. Och då är det ju vanligtvis att man kanske hyr in konsulter eller outsourcar just guru-funktionen på något sätt. Eller för den delen tillförlita sig till leverantörernas support. Det funkar alldeles utmärkt också. För det är ju ett av de exemplen som jag nämnde var ju till exempel troubleshooting eller alltså felsökning och avhjälpning. Ja, det kanske man, det är inte så... Alltså, man som tekniker drar inte fram oscilloskopet längre. Nej, men alltså det är kanske då... Det, men man kan däremot vara riktigt, riktigt duktig på nät. Eller riktigt, ja, riktigt duktig på storage. Man är... Alltså egentligen, jag skulle säga expertsguru-funktionen är ju snarast bäst på firman. Mm. Det är väl den jämförelsen som är den mest... Den bästa, så att säga. Man behöver inte... avkoda binär. Nej, men precis. Nej. Men jag tror att just den här, när man går upp i stacken, när vi kollar då på de här fokusområdena kanske man har, och även på generalistdelen där, jag tror att den kommer bli mer och mer viktig för själva leveransen av alla tjänster. Så är det. För om du sitter och är guru på att karva lun i en VMAX, men du har ingen aning om varför du gör det. Nej. Frågan är ju då, kan man göra ett bra jobb till slut? Nej, alltså det är en mycket valid fråga. Alltså, jag tror om man förstår lite mer innebörden om varför man gör det. Och vad det tillför till verksamheten. Yeah. När man ser det på en lite mer generalistnivå. Jag karvar de här lunen på grund av att vi ska implementera en ny SAP-modul. Ja. Till exempel. För att det gör att vi kan tillverka läkemedel snabbare. Mm. Ja. Ja, jättebra. Då vet jag varför. Och då vet jag exakt hur jag ska göra detta på ett bättre sätt. Och om jag har insikt till exempel. Ett bra exempel är till exempel att jag vet att det här är för ett data warehouse-projekt. Mm. Då kanske inte jag... Kan även då säga att den beställningen på gammal trött SATA är inte bra. Nej, den är inkorrekt. Den är inkorrekt. Mm. Så att det handlar ju inte bara om att sitta och mata ur sig lun eller liksom stoppa in servrar i VLAN. Utan förståelsen ger ju också att jag kan ju hjälpa till att förbättra hela leveransen. Mm. Jag tror att just den här förståelsen och se då transparensen mellan de olika områdena. Mm. Om man pratar mer med varandra, om man har den här enterprise-arkitekten som har en övergripande vin och man förstår varför man gör saker och ting. Då tror jag att man som domänexpert också kan komma med bättre förslag. Absolut. Kring en bättre leverans än kanske det som har beställts. Ja. Och då kan man föra den dialogen vidare upp till enterprise-arkitekten som tar upp den med säljinterfacet mot verksamheten, mot kunden. Absolut. Och kommer med motargument och säger, kära kund, vi vet att det här ska vara ett data warehouse-projekt. Ni har beställt den här funktionen som lagring på SATA till exempel, och vi vet att det kommer inte bli bra. Nej. Det är bättre då att vi istället kikar på en sån här beställning, för då kommer ni få bättre tillgänglighet vad gäller prestanda till exempel. Ja. Ja, men alltså, precis, jag tror att det är viktigt. Och, men i en förlängning, nu ska vi inte gå och löpa hela mina minuter, men i en förlängning så är den här, vad ska vi säga, korsdomänskunskapen eller förståelsen är oerhört viktig om man tittar på att transformera sig närmare DevOps. Ja, definitivt. För då är det ett måste. Det är ju en av grundförutsättningarna för att kunna lyckas med att transformera sig dit. Mm. Så måste det finnas på plats. Håller helt med. Men det kommer nog vara ett helt annat ämne. Tror jag. Det är ett helt annat ämne. Men jag tror att det är... Jag tror det är ett krav, just den här transparensen och veta att man är en del av någonting större. Och förstå att man är del av någonting större. Och att det ligger i ens eget intresse att göra saker smart för det stora hela. Mm. Det är också viktigt. The greater good. Ja, men alltså, det är ju slutändan så. Alltså, vi ska aldrig glömma bort det att IT finns ju inte för IT:s skull. Nej. IT finns för verksamhetens skull. Funkar inte verksamheten så har man inget IT-jobb. Nej, alltså det är helt rätt. Man måste leverera det bästa möjliga tjänsten ut mot verksamheten. Så är det. För annars så har man inte det att göra. Nej, så är det. Så om man kollar på egentligen det som vi pratat om då. Vi pratar om säljinterfacet längst upp mot verksamheten som sen pratar med enterprise-arkitekten på ett mer IT-funktionellt språk. Mm. Enterprise-arkitekten översätter det här i teknik och pratar med de som är domänexperter. Kanske på en generalistnivå, domänexperterna förstår vad det är de ska göra och kan leverera den infrastrukturen och de funktionerna som behövs upp och skapa en leverans egentligen. Ja, precis. Ganska bra, smidigt flöde. Det tycker jag också. Så vi ser ju här att det är en hel del nya roller som krävs. Mm. Är det ju. Och det här innebär ju även att det är ny kompetens som krävs. Jag tror att de flesta som arbetar på en IT-organisation idag kommer passa alldeles utmärkt in i de här rollerna som finns. Jag tror att en del kanske till och med kan ta ett steg uppåt i kedjan. Mm. Och det bästa jag kan rekommendera då är ju egentligen att gå lite kurser. Kolla på vad är det för någonting jag vill sträva efter. Mm. Vad är det verksamheten behöver? Vad är det IT-organisationen behöver? Ja, kanske en enterprise architect. Mm. Ja, kika då på enterprise architect-utbildningar. För det finns sådana. Ja, absolut. För att kunna höja sig själv, höja leveransen, höja hela IT-organisationen och kanske till och med då förhoppningsvis hjälpa verksamheten att leverera eller att konsumera tjänster på ett sådant sätt. Så är det. Och det ska man ju vara, jag tycker att det tål att upprepas att en sån här förändring handlar ju inte om att man ska sluta göra det man gör dagligen. Man ska bara öka sin förståelse. Mm. Utvecklas. Ja. Man kommer liksom inte försvinna som storage-administratör eller nätverks- eller komgubbe. Det finns ju inte. Nej, men de funktionerna måste ju fortfarande finnas där. Så är det. Så är det. Så vad vill vi ha sagt med det här då? Jag tycker du summerar det ganska bra. Mm. Men jag tror att det viktiga här är egentligen att också att öppna sitt eget mindset för att brygga de här kompetenssilosarna eller den kompetensfokuseringen. Börja prata med varandra. Ja. När du ser en komgubbe, spring efter dem till kaffeautomaten och drick kaffe med dem. Jag har hört ett par stycken företag som infört lite roundtables. Mm-hmm. Ibland varje vecka, ibland kanske en gång i månaden. Ja. Där man har lite roundtables där man bjuder in alla med domänexpertis. Mm. Och man pratar lite kring de olika projekten som man genomför just nu. Ja, det är ju jättebra. Och då lyfter man verkligen upp det ordentligt. Lyfter upp, vi gör just nu en storage-uppgradering. Vi gör just nu en nätverksuppgradering. Mm. Just nu så tar vi och uppgraderar hela VMware-miljön. Ja. Ja, men då kanske vi ska samarbeta med de tre olika projekten så att det blir så bra som möjligt. Precis, alltså, det är väl ett jättebra exempel för då. Just det här att titta på, det händer en hel del inom VMware, kan vi göra någonting? Vi tänkte införa det här på storage-sidan för VMware. Kan vi samarbeta storage-virtualiseringsteamen och hitta nya fantastiska sätt att jobba på? Mm. På grund av den funktionalitet som dyker upp. Så jag tycker det är den typen av sådana roundtables eller liksom möten har nog ett jättestort värde. Jag tror det. Och alla som jag pratat med, alla organisationer som har implementerat de här mötena har ju vunnit extremt mycket på det i och med att de kunnat bli mer effektiva och kunna leverera en bättre tjänst ut i verksamheten. Så ta med er detta. Börja prata med varandra. Ja. Vi här i Sverige kanske inte är de mest öppna, men nu är det sommar. Så gå ut och gå en sväng, prata med varandra, gå ut och luncha tillsammans. Förstå för IT-chefen att ha ett litet grillparti kanske. Det är faktiskt en otroligt bra idé. Är det. Lite grillparty innan allting regnat bort. Se till att träffas ordentligt och ja, börja bli mer transparenta mot varandra egentligen. Fantastiskt. Då tror jag att vi ska ta och runda av. Mm. Så podden hittar du på itbytes.se. Helt korrekt. Vill ni komma med lite kommentarer kring vad ni gör för någonting just nu? Hur ni håller på eller har gjort när ni förändrat er IT-organisation? Vilka nya roller som ni har implementerat? Mm. Vad är det för nya kompetenser som du har tagit på dig de senaste 2 åren till exempel? Mm. Och vad är det för nya kompetenser och roller som ni ser att ni behöver ha där ute inom den närmaste för att kunna leverera en ännu bättre tjänst i verksamheten? Mm. Kommentera jättegärna på det på EMC Swedens Facebook-sida. Ni kan även skicka en tweet direkt till mig, Jonas Rosland, på @virtualsweed. Eller till mig, Marcus, @wimpyfudge. Och självklart, ni kan använda hashtaggen ITBytes på Twitter också. Och nästa gång tror jag att vi kommer att avhandla lite som binder in kring detta igen. Så håll utkik efter nästa podcast också. Det blir en följetong där. Ja, det blir det. Härligt. Ha det så bra. Ha det så bra. Hej.